У эфіры радыё «Свабода». У Менску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Канчатковае рашэнне будзе прымацца пры канцы чэрвеня. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што беларускі экспарт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. Сідорскі чакае росту нацыянальнай эканомікі ўжо бліжэйшым часам. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыусу дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні аднагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. Рада бяспекі ААН працуе над новай рэзалюцыяй у сувязі з ядзернымі выпрабаваннямі Паўночнай Карэі. Вярхоўны суд Пакістану адмяніў забарону на ўдзел у выбарах для апазіцыйнага лідара Наваза Шарыфа. Гэтая пастанова дае Шарыфу магчымасць вылучацца на агульных выбарах у 2013 годзе. Згодна з апытаннямі грамадскай думкі, Шарыф, былы прэм'ер-міністр, зняты з пасады ў 99 годзе генералам Мушарафам, застаецца найпапулярнейшым палітыкам Пакістану. У М'янме на судовым працэсе апазіцыйная лідарка, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы, адкінула выстаўленыя супраць яе абвінавачанні. Выступаючы сёння на паседжанні суду, суджы сказала, што не парушала умоваў хатняга арышту, калі ў яе дом былі без запрашэння пранік грамадзянін ЗША. Аун Сан Суджы, якая апошнія 19 гадоў правяла пад дамашнім арыштам, пагражае да 5 гадоў зняволення. Праваабаронцы заклікалі кандыдатаў у прэзідэнты Ірану забяспечыць у краіне свабоду слова і вызваліць зняволеных журналістаў і блогераў. У заяве праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» адзначаецца, што ў 2005 годзе, калі прэзідэнтам абралі Махмуда Ахмадзінаджада, у Іране больш за 100 медыяў пацярпелі ад цэнзуры і больш як 100 журналістаў былі арыштаваныя і асуджаныя. На пасаду прэзідэнта Ірану прэтэндуюць 4 кандыдаты, у тым ліку Ахмадзінаджад. Выбары пройдуць 12 чэрвеня. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прапанавала вярнуць нацыянальнаму сходу Беларусі статус спецыяльна запрошанага. Прэм'ер-міністр Сядорскі заявіў, што беларускі экспарт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. 28 маладых палітыкаў заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Паліткамітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласаваў за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтае рашэнне мусіць зацвердзіць на летняй сесіі парламенцкай асамблеі, якая традыцыйна праводзіцца напрыканцы чэрвеня ў Страсбуры. Калі дэпутаты падтрымаюць паліткамітэт, то дэлегацыя нацыянальнага сходу Беларусі ўпершыню пасля 96 году будзе ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гаворыць Уладзімір Глот. Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеляў з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законадаўства. законодавства, якое закранае інтарэсы і мас-медыя, і партый, і грамадскіх арганізацый, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І гэту сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, дымае матывацыю нешта рабіць. А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі. Когда я последний раз был в Праге, это английские парламентарии. Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу еўрапейскія дэмакраты, мне сказалі: «Мы бачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж». А я ім адказаў: «Вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае». Поэтому, естественно, для вас новое открывается. Палітолог Дзяніс Мілянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю. Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэнне Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на дамаўленне сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусі, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі. Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў: «Падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рыгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, магчыма, палаты прадстаўнікоў так званай, магчыма, каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ўхваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Рашэнне паліткамісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пракаментаваў для нашага радыё Томаш Гірса, чэшскі палітык, сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы арганізавалі ў Празе 2 тыдні таму сустрэчу нашай парламенцкай групы з 3 беларускімі прадстаўнікамі. Двое ад апазіцыі, адзін дэпутат парламенту мінулага склікання. Усе, уключна з прадстаўнікамі апазіцыі, падтрымлівалі наданне Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ці сяброўства ў Радзе Еўропы. Мы 10 гадоў спрабавалі не дапускаць Беларусь у Раду Еўропы, і прадстаўнікі апазіцыі тут у Празе казалі нам, што гэта не дапамагло дэмакратыі ў Беларусі і беларускай апазіцыі. Гэта значыць, што мы павінны паспрабаваць нешта іншае. Сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы чэшскі палітык Томаш Гірса. Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Политкомиссия Парламентской Ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному Сходу Беларуси статусу адмыслово запрошенного. Чему было принято такое решение? Что оно может дать Европе и что от этого отримает Беларусь? Над этими питаниями в экспертизе «Свободы» разважаются эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко и наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович. Экспертиза «Свободы» сегодня позднее в нашей программе. Днями Министерство финансов США протягнуло до конца листопада решение об смягчении санкций у относинах до двух белорусских предприемств – Лицкой лякофарбы и Полоцк шкловолокно, которые уваходят в склад Белнафтохиму. Сегодня это решение прокомментовал наместник старшини концерну Белнафтохим Бронислав Сивы. С протягом темы Игорь Корней. Як прызнае Браніслаў Сівы, эканамічныя санкцыі на кожным з гэтых двух прадпрыемстваў адбіліся па-рознаму. Для лякафарбы чыста ўмоўна. Звязваць лякафарбу з Амерыкай можна ў сувязі з набыццём там абсталявання дзеля вырашэння праграмаў мадэрнізацыі. А што тычыцца шкловалакна, то наступствы больш адчувальныя. Яшчэ да ўвядзення санкцый былі станоўчыя перспектывы на ўдзел у праекце пабудовы суперлайнера Dream Team. Праходзілі выпрабаванне матэрыялы шкловалакна. Натуральна, хто з пакупнікоў пойдзе на набыццё гэтай прадукцыі, ведаючы, што сёння дазвол ёсць, а заўтра яго можа не быць. Адпаведна, заказчыкі пачалі шукаць іншыя матэрыялы, і мы выйшлі з гэтага праекту. Вельмі добры кавалак працы ад нас сышоў. Сярод асноўных праблемаў беларускай нафтахіміі – скарачэнне экспартных паставак прадуктаў нафтаперапрацоўкі, неакрэсленасць кантрактаў на продаж калійных угнаенняў, гэтаксама, па словах Браніслава Сівага, пад сумнеў пастаўленыя анансаваныя праекты еўразіяцкага нафтавага калідору ў садружнасці з Украінай і сумеснага нафтавага холдынгу з Расіяй. Калі мець на ўвазе напрамак Адэса-Броды і казаць пра трубаправод, які плануецца запоўніць на 5-9 мільёнаў тонн нафты, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама ў нас няма ніякіх дакументаў, узгадненняў з расійскім бокам, якія б абавязвалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы наконт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці угнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма. Расійскі ўрад прагназуе дынаміку эканамічнага развіцця краіны, зыходзячы ў агляднай будучыні з цаны 50 даляраў за барэль нафты. Беларускі бюджэт таксама ў немалой ступені залежыць ад тэндэнцый на сусветным рынку чорнага золата. Якія перспектывы беларускай нафтахімічнай галіны ў прывязцы да ўнутранага рынку? Вось што з гэтай нагоды гаворыць намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім». Асноўная прыбытковасць у нас заўсёды была ад продажу на экспарт. Унутраны рынак ніколі не быў прыбытковым. Цяжкі будзе наступны год, яшчэ не вызначана мыта на нафту пры пастаўцу Беларусь. Са свайго боку будзем прыкладаць намаганні, каб кошт на ўнутраным рынку быў на тым узроўні, які ёсць сёння. Хоць гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак. Падымае цэну на ўнутраным рынку, мы можам патраціць на тым. Не так давно з'явіліся чуткі, што Белнафтахім, не агалошваючы здзелку, прадаў частку сваіх стратэгічных рэзерваў, у прыватнасці беларускі ўчастак нафтаправоду «Дружба». Аднак спадар Сівы запэўніў, існуе канкрэтны пералік стратэгічных аб'ектаў, якія паводле закону не падлягаюць прыватызацыі. Гэта якраз нафтаправод «Дружба», прадпрыемствы «Белкалій» і «Беларуснафта», а таксама «Светлагорская хімвалакно». Вы на хвалях Радыё Свабода і звярну вашу ўвагу на тое, што ад 1 чэрвеня на летні перыяд мяняецца фармат перадачы «Начная свабода». Ваша свабода. Вынікі дня. Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды. Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны. Усё лета. А ў ранішняй свабоды ў жывым эфіры на летні перыяд, адпаведна, будзе адпачынак. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Политкомиссия Парламентской Ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному Сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червеня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. 9 пасажыраў грамадзянаў Беларусі шпіталізаваныя пасля катастрофы аўтобуса ў Польшчы. Пацярпелым ад 14 да 25 гадоў. Цяжкіх пашкоджанняў у іх няма. Следства ў справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачаліся праверкі дзіцячых летнікаў перад новым сезонам адпачынку. Паводле інфармацыі Рэспубліканскага цэнтру аздараўлення, большасць гэтых устаноў былі збудаваныя 30 гадоў таму, а некаторыя працуюць яшчэ з паваеннага часу. Знайсці грошы на мадэрнізацыю ва ўмовах крызісу ўдаецца не ўсім. Сёлета толькі кожны трэці беларускі школьнік зможа трапіць у загарадны летнік. Пра ўмовы адпачынку даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Магілёў. На Магілёўшчыне сёлетнія праблемы ў арганізацыі дзіцячага летняга адпачынку больш складаныя, чым летась. Сітуацыю даследаваў Андрэй Белагубаў. Сёлета на Магілёўшчыне не прыме дзяцей на летні адпачынак яшчэ адзін аздраўляльны лагер. Гэта 720 месцаў. Адкрыццё яшчэ 5 летнікаў застаецца пад пытаннем. Такім чынам, у параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія атрымаюць пуцёўкі, зменшыцца амаль на 900 чалавек. Каб кампенсаваць страчанае, улады пастанавілі перавесці іншыя лагеры на чатырохзменную працу. За лета дзіця можа пабыць у лагеры толькі адну змену – 18 дзён. Есть решение Совета министров, в котором говорено, что ребенок имеет право на одну путевку. Кажа супрацоўнік абласной управы Рэспубліканскага цэнтру па аздараўленні. Як удалося высветліць, не ўсе летнікі укамплектаваныя персоналам. Ахвочых працаваць за 300 тысяч рублёў у месяц няшмат. Працаўнікам лагераў паздымалі зніжкі на харчаванне, таму адпрацаваўшы месяц можна атрымаць на агул мізер. Магілёўскія прадпрыемствы пазбаўляюцца ад сваіх летнікаў, бо не могуць забяспечыць іх функцыянаванне. 18 траўня, напрыклад, абвясціў пра продаж сваёй аздараўляльнай установы завод штучнага волокна. У нас нету средств отремонтировать и содержать данный, значит, объект, поэтому мы продаем. Кажа супрацоўніца заводской администрации. Городня. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, аздараўленчыя лагеры на Гарадзеншчыне змогуць прыняць летам 55,5 тысяч дзяцей. Падрыхтоўка да сезону ў шмат якіх лагерах яшчэ не скончана. Падрабязнасці да сітуацыі ад Міхала Карневіча. У лагеры Пышкі, што ў горадні, яшчэ вядуцца падрыхтоўчыя працы. Дырэктар Владзімір Воўкаў кажа, што ёсць некаторыя праблемы, бо лагер належыць прадпрыемству «Белкарт», якое церпіць ад крызісу. Ну, есть, конечно, проблемы есть. Недостаток финансирования. На сайте «Ребенок Бай», где смещены все адресы и телефоны оздоровленчих дитячих лагеров, некоторые адресаты отказывают, что еще працуют. Але дитячий лагерь «Лясная каска» не денючая уже 4 года. Вот что мне отказал вартовник. Нас лагеря в этом году не будет, потому что реконструкция идет. Прадпрыемства «Мастоў Дрэў» уже 2 гады таму перадало дзіцячы аздараўленчы лагер на баланс управлення адукацыі райвыканкаму, бо прадпрыемству стала цяжка яго ўтрымліваць самому. Цяпер «Мастоў Дрэў» купляе пуцёўкі для дзяцей, прычым не толькі ў свой лагер, а і ў іншыя раёны. У Слонімскі раёне сёлета таксама на рэканструкцыю зачынены адзін дзіцячы кругласутачны аздараўленчы лагер. Прадстаўнік райвыканкаму Сергей Лагуцін кажа, што некаторыя прадпрыемствы ўжо не ў стане ўтрымліваць на балансе падобныя аб'екты. Один лагерь закрытый. Передают управление образования, будут там делать ремонт или что там. Пожарники не давали вторые этажи эксплуатировать. Падар Лагуцін кажа, што многія дзеці сёлета паедуць адпачываць у іншыя раёны. Ён дадае, што падрыхтоўка да сезону адпачынку даецца непроста, але, маўляў, дзяцей аздараўліваць давядзецца абавязкова, не гледзячы ні на які крызіс. Сярэдні кошт пуцёўкі летась на Гарадзеншчыне склаў 323,5 тысячы рублёў, а сёлета абяцаюць, што рост яе кошту не перавысіць 10%. Пры гэтым дзяржаўныя датацыі з сродкаў сацыяльнага страхавання на адну пуцёўку ў лагеры з кругласутачным прабываннем прадугледжаныя ў памеры 255 тысяч, а дзённым 110 тысяч рублёў. Спецыялісты сцвярджаюць, што на Гарадзеншчыне сёлета пуцёўкі ў аздараўленчыя дзіцячыя лагеры будуць самыя танныя. З горадні паведаміў Міхал Карневіч. Пракаментаваць навіну пра нібыта танны адпачынак дзяцей на Гарадзеншчыне я папрасіў Мікалая Новіка, гаспадара дзіцячага дому сямейнага тыпу ў Смаргонскім раёне. Вось што заяўляе бацька траіх прыёмных дзяцей, ад якога патрабуе цяпер заплаціць за адпачынак кожнага дзіцяці по 125 тысяч рублёў. Мы в прошлом году на смену только устроились. Я на 3 дни побыла, потом звонят, приезжают, забирай, потому что она захворела. Так даже в лагере этому дитяти сироте, и ей нема чем полечить. Скоро я готов платить за все эти 4 смены, готов платить, но чтобы только детям было добро. Хай они отдохнуть, это лето. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? І ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне правёў карэспандэнт «Свабоды» ў Гомелі. На море, на черном. Буду отдыхать, но я не знаю, сколько на это. Понадобится денег. Какой отпочинок? Дача? Вот там работа, да и весь отпочинок. Да, это же дорогое удовольствие. Денег надо много, чтобы куда-то поехать. Не знаю, я еще не решила, где я буду отдыхать. Ну, $1000 где-нибудь на море. Нормально отдохнуть. Ялта, еще где-нибудь на Украине. Хотя бы в миллион вложиться. Мне не отпочивать треба, а мне треба лечиться. И на это гроши надо богато. А если бы отдыхала, то отдыхала бы только в Беларуси. Очень люблю Полесье. Оттуда родом мой отец. Вообще ничего не собираюсь тратить, потому что денег нету. В Гомеле буду отпочивать. Не поеду никуда. Денег нету, кризис. Мы в деревне отдыхаем. Там и отдых, и работа для души. $500-600, поедем на море. Свадебное путешествие на 2 месяца. О, сколько Бог даст. Просто у нас на работе такая ситуация, а у девочек проблемы. С отпусками, может быть, перенесут. Молодежи уступаем. $500-600. В размере 5 миллионов, за рубежом, скорее всего. Наверное, Турция. Но там 5-звездочные отели, все включено. А в Беларуси пока после погоды нету. Надо ехать куда-то за границу. На дачу еду, плачу. $500 в Турцию. 0 грошей, пахать на летище. Я уже забыл, когда я отпочивал. Нема за что. Нема грошей, нема отдыха. Буду дома отдыхать. Без денег просто отдыхать дома. В этом году, наверное, не будем отдыхать. Трудности у нас. Больше финансовые. Больше $1000 на 2 их вот мы в Крым ездили. В прошлом году это было. Ни копейки, ни грошей. На даче. Миллиона, думаю, достаточно. Для меня и 2 детей. Нисколько, я никуда не поеду. Где буду отпочивать? У бабушки. Грошей не треба. Да никольки. Потому что надо еще эти гроши заработать. Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? Ці маеце грошы на адпачынак і ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне свабоды. Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі. Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай. Вольная студыя ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, у якой заклікалі старэйшых апазіцыянераў замірыцца дзеля змагання за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Расказвае Алег Груздзіловіч. Адзін з падпісантаў маніфесту Павел Севярынец назваў Александра Мілінкевіча найбольш паспяховым апазіцыйным палітыкам праеўрапейскага выбару апошніх гадоў. Паводле Павла Севярынца, нядаўняя кампанія супраць Александра Мілінкевіча стала апошняй кроплей, якая падштурхнула маладых палітыкаў да аб'яднання. Пад гэтым маніфестам падпісаліся вельмі шмат якія людзі, якія спавядаюць розныя метады і тактыку змагання. Ёсць і тыя, якія гатовы ісці на конструктивный диалог, размовлять с местными владами, с министерствами и ведомствами, с администрацией Лукашенко. Але есть и бескомпромиссные люди, которые готовы принимать только полную капитуляцию режима, без никаких умов. Але мы нашли поразумение. И в том выпадку, когда лидеры старейшего поколения по больше дробных находах поразумение найти не могут, мы готовы пропоновать свои посереднические послуги. Паводле Юрася Губарэвіча, расколу апазіцыі трэба супрацьпаставіць маладзёвую ініцыятыву аб супрацы дзеля еўрапейскага выбару краіны. Не супраць кагосьці мы збіраемся ваяваць, гэта тупіковы шлях. На платформе каштоўнаснай, на платформе незалежнай Беларусі і на платформе еўрапейскага выбару для Беларусі. Мы лічым, што толькі такім шляхам можна правесці гэтыя ідэі ў жыццё і атрымаць падтрымку беларускага народа. Ці толькі сваркі ў апазіцыі непакоіць маладое пакаленне апазіцыянераў. Наста Палажанка з Маладога фронту лічыць нежыццяздольнымі палітычныя інстытуты, створаныя ў Беларусі, і гатовая працаваць дзеля зменаў. Беларусі патрэбна новая эпоха, палітычная новая эпоха, і мы верым у тое, што яна настане. Мяркуе актывістка Наста Палажанка. Аўтары маніфесту кажуць, што яны прынцыпова ўстрымаліся ад таго, каб ужо зараз агучваць прозвішчы кандыдата на прэзідэнта, які ім падаецца найбольш перспектыўным. Заяўнікі выказаліся за правядзенне адзінага кангрэсу дэмакратычных сілаў замест некалькіх праеўрапейскіх кангрэсаў з удзелам розных лідараў. Нагадаю, прапанову аб еўрапейскім кангрэсе раней ужо агучваў адзін з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікалай Статкевіч. Прэсавая канферэнцыя маладых лідараў апазіцыі прайшла ў штаб-кватэры БНФ. Прашу старшыню БНФ Лявона Баршэўскага пракаментаваць заявы аўтараў маніфесту адносна няздольнасці апазіцыянераў старэйшага веку дамовіцца паміж сабой. Дамовіцца заўсёды бывае цяжка. І Васіль Быкаў пра гэта пісаў, што людзям інтэлігентным цяжка дамовіцца, таму што кожны ставіць вельмі вялікія, так сказаць, мэты. Но я лічу, платформай дамаўлення будзе не тое, хто хоча з рэжымам, хто не хоча, і мы в адной камандзе. А павінна быць толькі адна платформа. Або мы змагаемся з рэжымам, або мы імітуем змаганне з рэжымам. Трэцяга не дадзена. І вот на гэтай платформе, хто да яе далучыцца, мы будзем гуртавацца з тым. Прынамсі, пакуль я нейкую ролю адыгрываю на гэтай палітычнай сцэне. Маніфест маладых апазіцыйных лідараў падпісалі таксама Артур Фінкевіч, Алесь Лагвінец, Алесь Міхалевіч, Алексей Шейн, Уладзімір Навасят, Дзяніс Садоўскі ды яшчэ 19 актывістаў. Маніфест маладых палітыкаў абмяркоўваецца і на нашым сайце. І зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў. 28 маладых палітыкаў падпісалі ў аўторак заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. У дакуменце заяўка на самастойнасць у палітычнай дзейнасці і заклік да прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў з розных партыяў і рухаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Рэакцыі на сайце. Сергій Зменску. Здаецца, апазіцыйнае балота пачынае разварушвацца. Хоць нейкая надзея. Каст пярэчыць. Нічога новага. Усе яны прамілінкевіцкія людзі. Наведнік, які падпісаўся трыма сямёркамі, заўважае. Мараль жа байкі гэткая. Макака к старасці слаба глазамі стала. Не бачыць дзядзька Саша, якія акуляры яму прапануюць маладыя. Вясельнага генерала. Пятрусь. Яны разам з Мілінкевічам збіраюцца супрацоўнічаць з Лукашэнкам, а беларускую Беларусь моладзевыя лідары будаваць не збіраюцца? Пятрусю адказвае Алекс. У адрозненне ад інтэрнэт-змагароў яны такі будуюць, а не жывуць у прыдуманым свеце. Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Мікулам Статкевічам? Што апазіцыйныя сілы збіраюцца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі дачыненняў паміж аб'яднанай Еўропай і Беларусю? Гэтыя тэмы, узнятыя днямі ў праскім акцэнце, працягваюць абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту. Аналітык ВКЛ з Еўразвязу. Мілінкевіч заблытаўся ў сваіх камбінацыях і пасля праскага саміту наогул выпадае з усіх праектаў. Абрэк. Гэтая мышыная валтузня нашых гігантаў еўрадумкі моцна падобная да аферы кшталту гандлю зямельнымі ўчасткамі на месяцы. Рэпліка наведніка, які падпісаўся імем Гегарух. Спадары еўрапейцы, прарасейцы і іншае, вы несяце шкоду Беларусі, расколваючы беларускі народ і Беларусь па геапалітычным пытанні. Любыя сілы, якія адстойваюць чужыя геапалітычныя інтарэсы, прарасейскія альбо празаходнія, не з'яўляюцца беларускімі, а ёсць ворагамі нашай дзяржаўнасці. Сыходзьце з палітыкі. Вы ўжо нарабілі столькі шкоды для бацькаўшчыны, разам з узурпатарам разбурыўшы беларускі рух, што ўзняць яго будзе складаней, чым у 90-х. Беларусь мае быць толькі адна, беларуская, а геапалітычныя прыярытэты трэба выбіраць, зыходзячы выключна з беларускіх інтарэсаў, а не інтарэсаў тых, у каго кормяцца псеўдапатрыёты альбо здраднікі і да каго ездзяць па інструкцыі. І яшчэ адна рэпліка, Яўген Мурашка піша. Толькі беларуская нацыянальная ідэя здольная аб'яднаць грамадства. Усё астатняе – прафанацыя і здрада свайму народу. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Заўтра на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі камуністаў беларускай Сяргеем Калякіным. Задаваць пытанні яму можна ўжо цяпер, а онлайн-канферэнцыя пачнецца заўтра а 13-й гадзіне. www.svaboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: свабода.орг/м. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. свабода.орг/м. Свабода, якая заўсёды з табой. Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна 30 хвілін, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Пачну з асноўных беларускіх паведамленняў. Палітычная камісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтага статусу беларускі парламент быў пазбаўлены ў студзені 97 году. Канчатковая пастанова аб вяртанні нацыянальнаму сходу статусу спецыяльна запрошанага будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЭ у канцы чэрвеня. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі «Маніфестам маладых лідараў». Падпісанты заявілі пра гатоўнасць несці адказнасць за лёс краіны і заклікалі прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Кіраўнік МЗС Ізраіля Авігдор Ліберман наведае Беларусь з рабочым візытам 3-5 чэрвеня. Пра гэта сёння паведамілі ў прэсавай службе ізраільскага пасольства ў Менску. На 4 чэрвеня запланавана сустрэча Лібермана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Адказу на запыт аб арганізацыі сустрэчы кіраўніка ізраільскага МЗС з Александрам Лукашэнкам пакуль што не паступала. Следства ў справе аб знішчэнні ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах падоўжанае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах заведзены 3 крымінальныя справы. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Паўночная Карэя правяла выпрабавальны запуск дзвюх ракет блізкага радыуса дзеяння. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзін пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні аднагалосна асудзіла КНДР за правядзенне ў панядзелак падземнага ядзернага выбуху. На ўсходзе Узбекістану ў горадзе Андыжан невядомы падарваў сябе, ахвярую выбуху стаў міліцыянт, некалькі чалавек былі параненыя. Ноч на аўторак у раёне гораду Ханабад група ўзброеных людзей напала на памежны блокпост. Генеральная пракуратура Узбекістану цвердзіць, што нападнікі праніклі ў краіну з тэрыторыі Кіргізстану. У іракскім горадзе Фалюджа 3 амерыканцы загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. Яшчэ 2 чалавекі атрымалі раненні. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі прымеркавана да адзначанага сёння Дня незалежнасці Грузіі ўзялі ўдзел больш за 60 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Вольная студыя» мы вернемся да новых аргументаў у няновай дыскусіі на тэму «Хто і калі напісаў літапісны помнік? Слова пра паход Ігара». Але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Чаму было прынятае такое рашэнне? Што яно можа даць Еўропе і што ад гэтага атрымае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчынка і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Чаму паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прыняла такое рашэнне? Прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статуса спецыяльна запрошаных. Я нагадаю, што Беларусь была пазбаўлена гэтага статусу ў 97 годзе за правядзенне сумна вядомага канстытуцыйнага рэферэндуму. Ну, рашэнні гэтага рэферэндуму былі ўведзеныя ў жыццё і дзейнічаюць дагэтуль, але тут, магчыма, варта прыгадаць і апошнія падзеі, скажам, еўра

факты, якая увага наделялася, а менавіта гэтаму жэсту, менавіта парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з боку афіцыйнага Мінска. Мне падаецца, што дэманструе, што гэта не тое ж самае. Што тычыцца эфектыўнасці працы там беларускай дэлегацыі, эфектыўнасці нейкай лабісткай у гэтым інструменце, так мне здаецца, што ўсё залежыць ад пазіцыі Мінску. Я б не стаў чакаць, што з аднаўленнем статуса спецыяльнага запрашонага штосьці вяліка змянілася. Але ж гэтыя людзі, якія былі вось такім чынам абраныя на восеньскіх выбарах, пачнуць ездзіць Еўропу, пачнуць там нешта казаць, пачнуць неяк беларускі парламент прадстаўляць, і галоўнае беларускае там кіраўніцтва зробіць вывод, што вось такім чынам праводзіць выбары можна, і нават не проста можна, але вось і неяк нават трэба, таму што менавіта такім чынам абраны парламент можа Беларусь прадстаўляць у Радзе Еўропы. Што да эфектыўнасці, паўтаруся, дык я не ведаю, но відавочна, што не Рада Еўропы будзе прымаць папраўкі ў выбарнае заканадаўства беларускае ці не прымаць. Відавочна, што ад наяўнасці ці ненаяўнасці ў беларускага парламента статуса спецыяльна запрошанага будзе прымацца рашэнне, ці рабіць гэтыя праўкі, ці не рабіць. І нават болей за тое скажу, той факт, што Еўропа ўсё ж такі вось пайшла тут на сустрач і вырашыла рухацца да аднаўлення гэтага статуса спецыяльна запрошанага, робіць такую сітуацыю, якой ніхто і не зацікаўлен у змяненні заканадаўства, у лібералізацыі там нейкай крымінальнай сітуацыі у той частцы, якая касаецца правоў чалавека. Я б не звязываў нейкія пазітыўныя зрухі з гэтым, а што тычыцца негатыўных зрухаў, дык паглядзім. У экспертызе свабоды бралі ўдзел Наталля Лешчанка і Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз згадка пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Канчатковае рашэнне будзе прымацца на чарговай сесіі ПАРЭ пры канцы чэрвеня. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што беларускі экспарт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. Сідорскі чакае росту нацыянальнай эканомікі ўжо бліжэйшым часам. 28 маладых палітыкаў падпісалі заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. Яны заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. 9 пасажыраў грамадзянаў Беларусі шпіталізаваныя пасля катастрофы аўтобусаў Польшчы. Пацярпелым ад 14 да 25 гадоў. Цяжкіх пашкоджанняў у іх няма. Следства ў справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Ну а зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Хто і калі напісаў слова пра паход Ігара? Новыя версіі ў гэтай даўняй праблеме абмяркоўваюць Міхась Скобла і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа. Юрась, апошнім часам выказана некалькі версіяў што да аўтарства і часу напісання слова пра паход Ігара. Прыкладам, амерыканскі славіст Эдвард Кінан цвердзіць, што твор гэты падробка, і аўтар яе чэх Йозаф Добраўскі. Расейскі і даволі аўтарытэтны навуковец Александр Зімін даводзіць, што слова напісаў беларус, чалавек духоўнага сану і Акіль Быкоўскі. Былі спробы прыпісаць аўтарства слова і Кірылу Тураўскаму. Якое ваша меркаванне на гэты конт? Дарэчы, адразу зраблю гаворку, што мне падабаецца вельмі версія і Эдварда Кінана, і Зіміна. Асобы, якіх яны прапанавалі ў якасці меркаваных аўтараў, вельмі абаяльныя, цікавыя, загадкавыя. Але на сённяшні дзень я не бачу падстаў для перагляду традыцыйнай канцэпцыі слова пра паход Ігараў як літаратурнага помніка канца 12 стагоддзя. Усе гэтак званыя скептыкі праяўляюць дзіўную сваволю, перамяшчаючы час напісання слова ад 13 аж да 18 стагоддзя.

тексту. При тим, що не за кошт заховання тих інших елементів, а за кошт їх нового пересенсування, перестворення цих елементів, то Купалов переклад просто не має собі рівних. Я лічу, що він нашмат пересягає його поетичний переклад. Дякую, Юрач. Ви слухали передачу «Вольна студія». Сьогодні гостем Міхася Скобли був літературознавця Юрась Пацюпа. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.